Fantasies masculines... És que el món gira al voltant de fantasies masculines? Damunt d'un pedestal o al terra de genolls, tot és una fantasia masculina. O ets prou forta per entomar el que et serveixen o ets massa dèbil per fer res al respecte. Inclús intentar no apel·lar a les fantasies masculines és una fantasia masculina. Fer veure que no ets vista, fingir que tens la teva pròpia vida, que et rentes els peus i et pentines els cabells, inconscient del sempre present espectador que pipeja pel forat del pany del teu propi cap. Ets una dona, amb un home dins, que mira una dona. Ets la teva pròpia muller.